हज सुनिए तो जरा ये क्या है माजरा, आजकल की ये जो लड़कियां खोती रहती क्यों खफा बेवजह, सताती रहती क्यों सदा बेवजह। ड्रिंगल इनको कुछ सिखलाइए, जरा लाइन पे इनको लाइए। ड्रिंगल वी नीड योर चमत्कार, सरा इनको समझाइए क्या है प्यार। क्या मरम, हमने प्यार भी आजमाया, हर फॉर्मूला अपनाया। हमने प्यार भी आजमाया, हर फॉर्मूला अपनाया। महंगे से महंगे तोहफा भी दिल को जीत न पाया। इनके कदमों में तो हमने सारा जहां बिछाया। ये होल पे रखती हमको, फालतू टेंशन देती मन को, और डेट्स के सारे इन्वेस्टमेंट ही पानी में बह गए यार। हाय हाय हाय, नहीं इजी है ये प्यार, करवाता इंतजार आजकल की लड़कियों का यार। नामे भी छुपा होता है इकरार, पहले थोड़ा सा शर्माएगी, उठेगी मान जाए। बिग बी से लेकर बाजी, हर स्टार थे आप पे राजी। सुपर हिट फिल्मों में आपने क्या क्या जोड़ी बनाई। फिल्मों के बाहर भी कभी न किसी से करी लड़ाई। कुछ नुस्खे आप बताएं, हम अपने प्यार को पाएं, वरना बिन शादी रह जाएंगे हम आशिक का वारे। हाय बैचलर टिल डेथ, न रहोगे बैचलर, मिल जाएगी हम सफर। जब मिलना लिखा है मेरे यार, जरा तुम कर लो इंतजार, मिलेगा प्यार। बस उस पल का वेट कर, रखो ब्रोकन दिल समेट कर, प्यार में कभी ना मानहार। एक दिन होना ही है उसको तुमसे प्यार। प्यार में सबसे अच्छा गिफ्ट है प्यार ही प्यार, बस प्यार। ऐसा क्या?